Ole, ole. Bori, bori. Musicòpolis, la teva radiofórmula. Aquest segment d'aquesta mitjoreta que ens porta avui Sina amb Yandel i la meravellosa Jennifer López amb Follow the Leader. Segueix el líder que som nosaltres amb la música que et portem al costat de Coldplay i Rihanna presentant el seu radio edit de la cançó Princess of China, la princesa de Xina. música amb David Guetta i Nicki Minaj, Turn Me On, a Musicòpolis. Doctor, doctor, need you back home, baby. Doctor, doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh, I need you to come and rescue me. En quin ritme portem nosaltres l'actualitat musical a través de Musicòpolis i aquests en ritmes de Wisin Yandel amb Jennifer López i el Follow the Leader des de l'àlbum Líderes i també amb Coldplay Rihanna amb el Princess of China que ens arribava des del Milo Xiloto, registrament fet al Regne Unit. David Guetta amb Nicki Minaj ens aportava aquest Turn Me On, sempre portant els ritmes des de França, en David Guetta amb l'àlbum Nothing But The Beat. I a continuació, una cançó de casa nostra, Erm, amb Bèstia Bou. jugar. Yeah. San Andrés, dice el yao, ya tú sabes, escala, yao, DJ Otea, Diane, con DJ Buxy, yao, yeah. Buxy, the governor, ya tú sabes, San Andrés en la casa, ayúdame, tú sabes. Quiero volver. Són els rimes d'Escala, en Buxy, la seva nova versió d'aquest Quiero Bailar Contigo, i en Violeta White, una noia que tot i des així és nascuda a Rússia i que ha viscut entre d'altres països a Anglaterra i ara mateix ho fa a Suïssa. Des d'allà ens arriba aquest Summertime, el seu Radio Remix. Just together we dance tonight with the music and the beat in my heart is parlen ja d'aquest estiu Indie Summer Oceania amb Endless Summer, un estiu sense final, single mix per aquesta cançó que posa gairebé el punt i final amb aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música de la teva ràdio Fórmula IFM amb La Noche Eterna, Los Días No Vividos, és el títol del disc de Love of Lesbian. Se m'entrebanca la llengua, però no s'entrebanca la música amb aquest tema anomenat El Hambre Invisible. Fins ben aviat, soc Rafael Corbí, entrebancant-me a Musicòpolis. Así es mi identidad, muñecas rusas que no acaban jamás, un laberinto irreal, donde solo una voz me guió, eras tú. Querías mostrarme al exterior. Suez.